Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The death of millions, a daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tezahürde oldukça kıymetli bir konuğum var. Benim çok sevdiğim de bir insan kendisi. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin profesörlerinden ya da eski profesörlerinden mi demek lazım? Beliz Güç Bilmez konuğum. Hoş geldin Beliz. Hoş bulduk. Niye buradasın sorusunu herhalde herkes tahmin ediyordur. Bir süredir KYK'dan dolayı, uzaklaştığın ihraçlardan dolayı okulda profesörlük, eski dediğimizde profesörlük unvanına bir eğitim veremiyorsun. Eğitim ne demek bilmiyorum tam doğru kelime mi ama. Hı hı. Ama sizin için bir dünyada dönüyor. Biraz bunu konuşmak istiyorum. Hı hı. Aslında İstanbul'a gelmişken, seni yakalamışken. Evet. Tiyatro bölümünüzden 8 kişi ayrıldınız, ayrılmak zorunda bırakıldınız. Şu anda sizin için hayat nasıl gidiyor? Nasıl bir aktarım, bilgi aktarımı ilerliyor hayatınızda? Yani galiba şöyle bir şey oluyor aslında. Biriktirdiklerimiz buharlaşıp uçmuyor, bir yere de gitmiyor. Ve onların genel eğilimi başkalarına ulaşmak, ulaştırılmak olduğu için ilk günden itibaren... Yani bir yandan evet kendine bir şey katıyorsun ama akademisyenlik insana onu öğretiyor. O bildiğin şeyi başkalarına aktarabilir hale gelmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim alanımızın şöyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum ben tiyatro bölümü açısından. Ne yazık ki her bölüm, her çalışma alanı dışarıda bu biçimde talep edilebilir durumda değil. Ama bizim alanımızın bilgisi dışarıda talep edilen bir bilgi. Üniversite dışında da. Dolayısıyla hepimiz bir şeylerin ucundan tutuyoruz. İşte dışarıda dersler yapmak, işte kitap yazmak için daha fazla vakit bulmak gibi. Hakikaten hani insan önce sudan çıkmış balığa döneceğini düşünüyor gerçekten. Bir süre dönüyorsun da olasılıkla. Çünkü benim için mesela 22 senelik bir geçmiş, üniversite geçmişi ve hiç içinden çıkamayacağını, istesen bile çıkamayacağını düşündüğün bir hayat biçimi o. Çünkü her sene yeni öğrenciler geliyor, bir tür... bir döngünün farkına bile varmadan aslında onun içinde sizin çalışıp yenilenen bir evet, şey var bir yandan aslında. Yenileniyor. Hani o yüzden evet. De hani herhangi bir memuriyet gibi her gün aynı kağıda imzalamak falan gibi bir iş olmadığı için hem sen yenileniyorsun hem karşındaki değişiyor falan ve o böyle kuşaklar boyunca devam eden bir şey. Bir de bir miras var. O mirası sürdürmek diye bir şey var. Dil, tarih, tiyatro gibi falan. O yüzden hani kolay kolay içinden çıkılabilecek bir şey değilmiş. O yüzden kovulmamız gerekiyormuş. Şimdi vesile oldu diye böyle olumlayalım konuyu. Tabii. Şimdi işte böyle ben mesela Ankara diyorum, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde atölyeler yapıyorum. Bunların bir kısmına eski öğrenciler vesile oluyor, bir araya geliyoruz. Onların açtıkları mekanlarda, işte BRZ'nin mekanında yaptık. Şimdi Atlas Tiyatro'da bugün ders vardı. Bugün de evet onun vesilesiyle Beckett Tiyatrosu üzerine, Beckett Tiyatrosu üzerine konuştuk. Bir araya gelmiş olduk. Bir de bunun dışında benim dışarıda yaptığım atölyeler var. Tersine mühendislik atölyeleri. Öyle aslında eskisi kadar neredeyse yoğun diyebileceğim bir çalışma hayatı. Biraz daha gezgin olarak evet, aynen öyle. Devam ediyor. Aslında bu yani mektebi hayal diye tersine mühendislik aslında bir mektebi hayal adında bir şeyin altında yapılıyor. Yanlış mı biliyorum? Şöyle sonradan aslında mektebi hayal diye bir icat çıktı. Biraz benim mülkiyeli olmam yüzünden mektebi mülkiyeyi hatırlayarak aslında çalıştık. Şöyle bir şeydi, ben tersine mühendislik atölyelerini yapmaya başladım. Sonra fakat insanlar bana mailler atmaya başladılar. İşte Sivas'a gelecek misiniz, Mardin'e gelecek misiniz, Ordu'da yapmayı düşünmez misiniz diye. Tabii benim için çok pratik bir şey değil öyle yerlere gitmek. Hem bir oğlum var, yani büyük ölçüde aslında yaşadığım şehre bağımlıyım. O zaman da şöyle bir şey düşünmeye başladım. Belki bunları bir kısmını işte video dersi haline getirebiliriz yüz yüze yaptığımız derslerin dışında. Ve işte buna çeşitli nedenlerle işte zamansızlık yüzünden takvime uymadığı için, şehre uymadığı için gelemeyen insanlar belki istekliler takip edebilir diye düşündüm. Ve başlangıçtaki fikir sadece şuydu. İşte kendi belizgüçbilmez.com diye bir site kurdum bu atölyelere giriştiğimde. Orada oraya koyup işte izlenmesini sağlamak gibi bir şeydi. Fakat benim o uyduruk sistem bütün bunları kaldıracak bir yer değilmiş, onu anladık. Sonra ben bu fikri birilerine anlattım, daha profesyonel birilerine. Böyle bir şey yapabiliriz ve pek çok dersin, pek çok hocanın içinde olduğu. Çünkü çevremizde bu tür insanlar çok fazla böyle bir şeye uyum sağlayıp içinde bilgi üretebilecek. Ve bunu böyle geniş programla pek çok dersin olduğu, hem çeşit anlamında hem süre anlamında öyle bir yapıya dönüştürmek istedik. Şimdilik her şeyi benim derslerimin üzerinde deniyoruz Mektebi Hayal'de. Fakat yavaş yavaş hocalara ulaşıyoruz, ders içerikleri düşünülüyor. Öyle bir tür online üniversite gibi bir hayalimiz var ya da bir tür sanat fakültesi gibi diyebileceğimiz. O da tabii hani hem başka başka hiç karşılaşamayacağınız insanlarla karşılaşmak anlamına geliyor yüz yüze olmasa da. Alışkın olduğunuzdan da farklı bir çok deneyim. Çok başka bir şey tabii yani kameranın gözüne bakarak konuşmakla öğrencinin gözüne bakarak konuşmak arasında çok büyük bir fark var zaten. Geri bildirim alamadığın bir sistem. Mesela evet yani işte orada duruyor sabit bir biçimde. Başta yapamam gibi geldi. Sonra yavaş yavaş alıştım ben de. O öyle bir sistem. Yani sonradan tersine mühendislik dersleri Mektebi Hayal'in altına girdi. Tersine mühendislikten bahsedelim biraz. Yani nedir tersine mühendislik? Aslında şöyle bir şey. Ben hiç hayatımda bir atölyeden ders almadım. Yazarlık atölyeleri nasıl çalışıyor bilmiyorum. Hiç gitmedim çünkü. Ve bizim de dışarıda şeyde bölümde yaptığımız dersler tabii şöyle. 4 seneye yayılmış bir oyun yazarlığı eğitimi. Ve pek çok yan dersle destekleniyor. Sadece yazarlık dersi almıyorlar. Dolayısıyla çok vaktimiz var. Yani sallana sallana, sindire sindire, yavaş yavaş bir gelişimi takip ederek. Fakat bu atölye yapma fikri fikirden öte bir tür zorunluluk haline de gelmeye başladığında hem duygusal hem maddi anlamda. Tabii şunu düşünmeye başladım. Hani insanların oradan kısa sürede gerçekten bir şey almış oldukları düşüncesiyle çıkmaları gerektiğini düşündüm. O yüzden de çok kompaktlaştırmak gerekiyor tabii eldeki. Bütün sistemin bilgi değişiyor aslında. Bir yıla yaydığın kesinlikle şeyi. Hatta dört. Bir küçük bir hap olarak. Tabii tabii. Ve zihin bunu aramaya başlayınca da çok net görmeye başlıyor bir sürü şeyi. Kendi yani bunca yıldır bakış açısını aynen benim kurmadığım için de bir noktaya. Tabii benim için de o bakış açısı çok değişti. Önemli bunu bir şey yok. Kesinlikle ve mesela ilk yaptığım bundan 2 sene önce tersine mühendislik atölyesiyle şimdi yaptığım arasında dağlar kadar fark var. Çünkü yolda da gelişiyor tabii. Onun da bir organik hayatı var. Sen öğreniyorsun, gelenden öğreniyorsun falan. Şimdi olabildiğince olgunlaşmış bir atölye. Çünkü 24. kez falan verdim herhalde en son bitirdiğimizde o grupla. Temel fikri şu aslında atölyenin. Şunu iddia ediyor, diyor ki işte bir öykünün nasıl kurulduğunu anlayabilirsek kendi öykümüzü de ona göre kurabiliriz. Dolayısıyla bir tür okurluk atölyesi de aynı zamanda. Yani yazmaktan ziyade bir şeyi nasıl analiz edeceğin. Aynen öyle yani bir öykünün bayağı o yüzden tersine mühendislik radyonun içine bakar gibi radyo yapmak için. Bir öykünün içine bakıyoruz öykü yazmak için. Dolayısıyla önce okurluğumuzu bir cilalıyoruz, temizliyoruz. Ona başka terimlerle yaklaşmayı öğreniyoruz. Ne tür araçlara dikkate alabileceğimizi anlıyoruz. Sonra da aşağı yukarı oradan bir formül çıkarıp o formülün aslında nasıl dönüp başka metinlerde sınanabileceğine bakıyoruz. Devam turunda öyküleme teknikleri diyorum ona. Orada filmler ve romanlar üzerinden çalışıyoruz. İlk tersine mühendislik atölyesinde sadece Raymond Carver'ın Katedral Öyküler Derlemesi'nden, Katedral isimliyle basılan. Oradan derste bayağı birlikte öykü okuyup o öyküleri konuşuyoruz. Ve hep bir teorik çerçevemiz var. Onlar onun örnekleri her seferinde. Nasıl bir matematiğini arıyorsun işin? Tam olarak öyle. Bunun bir tasarım olduğunu ve o tasarımı görmedikçe biz aslında geriye sadece kuru bir öykü kaldığını ve aslında okudum okudum dediğimiz onca şeyde o tasarımı görmediğimizde aslında geriye neyin kaldığını bir sorgulamamız gerektiğini hatırladığımız bir atölyeye dönüşüyor. Hep şu örneği veriyorum yani Anna Karenina'yı okumuş olabiliriz, okuduk. İşte Anna Karenina'nın hikayesini en basit haline indirdiğinde bayağı bir sabah kahvaltısında annenden dinleyebileceğin bir dedikodu aslında. Evet. Hikaye dediğin o kadar, ama şunu görmeye başladığında, yani Anna Karenina trenden iner, orada istasyonda birinin raylara düştüğünü öğrenir. Ama başka bir şeyin telaşındadır o sırada. İşte bavul toplanacaktır, abisiyle karşılaşacaktır falan filan, öyle bir geçiverilir üstünden. Sonra 400 sayfa okuruz. Finale geldiğimizde Anna Karenina kendini tren rayına attığında, böyle intihar ettiğinde, o ilk baştaki şeyi artık unutmuş bile olsak aslında o orada onun için vardır. Ve ben o yüzden hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir metni bir kez okumak hiçbir zaman bu yapıyı görmemize izin vermiyor. Evet. Mutlaka bitirdiğimiz yerden bir daha başlayacağız ve şimdi o finali okuduğumuzda o başlangıç bizim için daha oradan ürpermeye başlayan bir şey anlamına geliyor ve her şeyin niye orada olduğunu, niye konduğunu oraya, onu görmeye başlıyoruz. Ve daha çok polisiyelerde falan düşünülür ya, tabii, aslında öyle bir şey değil hepsinde, bu bütün romanların. Hepsinde, yani bütün kurmaca yapıtlarda, sinemada, öyküde, romanda, oyunda ne dersek hepsinde aşağı yukarı bunun nasıl işlediğini görmek gerekiyor ve hep aynı biçimde işliyor aslında. Onu görmek önce bir parça dehşete kapılmasına neden oluyor katılımcıların, görebildiğim kadarıyla. Yani hem şu, ya hep oradaydı bu ve biz bu kadar okuduk nasıl görmemiş olabiliriz gibi bir his. Ben onu son zamanlarda şeye benzetiyorum, işte şehirde olup yıldızları görmemeye. Hani şehir dışına çıktığımızda işte bir bakıyoruz, ya gökyüzü böyle bir yermiş ve ben bundan hep mahrumum diyoruz. Bayağı bunu gördüğümüzde o bizim için kurulmuş görkemli yapıyı, İnsanın hakikaten yıldızlarla dolu bir gökyüzüne baktığı gibi gözleri dolmaya başlıyor, evet, romanı okurken. Çünkü o zaten, yani kurmaca demek, sanat demek bir tasarıma bakıyor olmak demek aslında. Geriye yoksa hakikaten kuru bir hikaye, dedikodu, bir şey, öyle bir malzeme kalıyor. Şey de ilginç oluyor şu anda tabii, dinleyicilerin bundan haberi yok ama az önce Beckett'deki neden, sonuç, işte o süreç olmayan bir hikayeden bahsederken şimdi bu kurmacadaki, evet, tam da tersi bir şeyden bahsediyoruz yani. O konvansiyonel evet, halden. O ilginç oluyor. Benim kafamda şu anda bir sürü şey dönüyor yani. Ama tabii hep şunun altını çiziyorum. Yani geleneksel bir biçimde bir öyküyü toparlamak ne demek? Hı-hı. Aslında üzerine çalıştığımız şey bu. Öykü nasıl kurulur? Yani nasıl yazılır, tek tek cümleleri değil mesele, ama nasıl kurulur, nasıl planlanır? Tasarımı nasıl oluşturulur? Buna çok bakıyoruz. Klişe bir cümle vardır ya, hani yazmak için çok da okumak gerekir gibi. Ama orada galiba senin söylediğin şey de nasıl okuyacağını da bilmek gerekiyor. Böyle bir kesinlikle şey. Kesinlikle. Bir de hani ben ona okurluk obezitesi diyorum. Aa, şu da çıkmış okuyamadım, bu da çıkmış okuyamadım yerine aslında bir zamanlar bizi etkilemiş, çekmiş metinlere geri dönüp niye sevmiş olduğumuzu anlamak. Aslında anlamadan anlamış olduğumuzu. Yani neyin orada çok kıymetli, kuvvetli olduğunu ve neyin etkisinde kaldığımızı aslında. Çünkü bizim, benim anlayışıma göre etkisi altında kaldığımız şey, işte onun onu o biçimde öldürmesi, kadını öyle aldatması, böyle hikaye kavuşmaları değil. Değil. Onun bize nasıl anlatıldığı. Bir teorisyen şunu söylüyor bir zamanlar, diyor ki yani eni konu zaten 36 tane, Ponti'nin teorisi. 36 tane konu var dünyada. İşte intikam bilmem ne falan diye bakacak olursan. Bu sayıya indirgeyebilmek de çok başarılı. Evet, acayip bir şey ama en kaba haline indirirsen evet, aşağı yukarı öyle bir şey. İstersen uzayda geçsin hikaye, istersen ilk çağlarda, yok işte fantastik bir dünyada. Evet. Mokondo nerede geçerse geçsin aşağı yukarı bunlardan söz edecek. Dolayısıyla aslında her seferinde nasıl bir araya geldiği ve arkasında nasıl bir tasarım olduğu meselesi o zaman önem kazanmaya başlıyor. 1001. defa bir aşk hikayesini neden izliyoruz ya da neden okuyoruz? İşte ihtimaller belli. Ya kavuşacaklar ya ayrılacaklar, ya kavuşup mutsuz olacaklar ya ayrılıp mutlu falan. Yani birkaç tane seçenek var. Ama hala bunları okuyor olmamızın bir nedeni aslında fark etmeden fark ettiğimiz, bilmeden bildiğimiz yapısı. Ben bunun fark edilmesini sağlamaya çalışıyorum atölyelerde ki kendi yazımıza doğru ipuçları bulalım diye. Şeyden de bahsedelim ikinci yarıya geçmişken, sen birilerine yazmayı anlatırken kendi yazdığın şeyler de var aslında şu anda bu verdiğin atölyelerin dışında, sahnelerde de izlediğimiz işlerin var, yazdığın kitaplar da var, biraz bunlardan da bahsedelim mi? İşte ilk nasıl başladı? Ben aslında teori yazmayı çok seviyorum gerçekten. Onun üstüne düşünerek yazmak. Beni bayağı böyle heyecandan titreyerek yazdığım geceler vardı işte. Mesela Zaman Zemin Zuhur'u yazarken. Niyet üzerine olan kitap. İşte o kitapta Türk tiyatrosuna da böyle yukarıdan bakıp analitik bir gözle bir yapının hep tekrar ettiğini görmüştüm. Sanırım bunu seviyorum, bunu görmeyi ya da bunu bulmayı. Şimdi bu şeyde de, atölyede de bütün öykülemelerin merkezinde ne duruyor gibi bir kocaman fikirle çalışıyor aslında. Ondan önce işte ben ironiydi benim doktora tezim, onu kitaplaştırmıştım. Sonra oyun kitapları da oyunlar da basılmaya başladı kitap olarak. İşte Çöl Oyunu, Kül Bellek, Frida bu sene oynuyor küçük tiyatroda sezonda. Hatta bir program yaptınız, takip de ettim. Evet, küçük salonda sezon başladığında yapmıştık. Evet. Onlarla hatta burada saçma bir bilgi de vermek istiyorum. İki kayıt yaptık çünkü yaptığımız ilk kayıt kayboldu. Sadece aynı konuyu iki kere ve çok şey de ilginçti mesela. Birini provada konuşmuştuk, birini oyun çıktıktan sonra konuştuk. Yani aradaki fark da iyi ki de oyun çıktıktan sonra konuşmuşuz diye. Tekrar her zaman iyidir. Aynen öyle mesela, o da bir kafa açıcı tatlıymış. Bir şeydir. Sonra işte şimdi bu sezon Bursa için yazdığım bir oyun var. Nilüfer Tiyatrosu için. Orada bir Nazım oyunu. Beni Bekleme Kaptan isimli bir oyun. Şimdi Mart'ın 9'unda o premier yapıyor. Uluç Esen yönetiyor. Öyle yani, bir yandan yazmaya devam ediyorum. Bir yandan daha önce yapmadığım bir şey aslında. Öykü çok yazmamıştım. Fakat anlata kendimi de heveslendirmiş oldum. Şimdi bayağı bu formülle çalışıyorum ben de. Ve ilk defa hayatımda şöyle bir yazma deneyiminden geçiyorum. Hep böyle bir şey yazıp bitirdiğimde, ona bayılmasam da bir zaman sonra hiç sevmemeye bile başlasam şöyle diyordum bitirdiğimde. Ya bir daha hiç böyle bir şey yazamayabilirim hakikaten diye düşünüyordum. Şimdi öyküyü yazdığımda bayağı şöyle hissediyorum. Bunun gibi onlarcasını yazabilirim diye. O da böyle yazının içinde kalmaya devam etmek için çok... Evet. İyi bir enerji veriyor bana. Dönemin de enerjisi belki. Olabilir, evet. Olabilir hakikaten. Yani başka şeylerle dikkatim dağılmadığında, evet. Gerçi bu memlekette insanın dikkatini dağılmaması pek mümkün değil ama işte kalabildiğim kadar bu meselenin üstüne kalmak istiyorum sahiden. Şeye tekrar dönmek istiyordum, bu mektebi hayalle, onu ben kendi kişisel olarak da çok önemsiyorum. Çünkü seninle her zaman oturup senden bir atölye alıp teori adına da bir şeyler dinleme şansımız olmuyor. Yani eğer vaktiyle okumadıysak. Evet. Bu derya denize bir taraftan bulaşabilmek adına neler üzerine mektebi hayalde, yani birisi oraya girdiğinde senin verdiğin hangi atölyelerle nelerle karşılaşıyor olabilir? Şöyle bir şey yaptık orası için. Ben iki tane örnek okuma yaptım aslında, yani atölyelerde yapmadım. İşte bir tanesi Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı. Diğeri de Ian McEwan'ın Fındık Kabuğu romanı üzerine. Bir bakıma tersine mühendislikten ne kastettiğimi ve neyi görebileceğimizi, yani öbür taraftaki gibi uzun uzadıya teorik çerçeveyi tamamlanmış bir biçimde sunamıyorum ama hiç değilse bir okuma örneği oluyor. Çünkü ben de atölyelerde şunu öneriyorum. Diyorum ki bu atölyeler boyunca konuştuğumuz şeyleri lütfen şimdi başucunuza bir kitap seçin. Bu işte keşke ben yazmış olsaydım dediğiniz bir kitap olsun. Ve döne döne burada konuştuğumuz şeyleri orada arayın ve niye sevdiğinizi, niye o kitabı seçtiğinizi böylece bulun. Çünkü oradaki aslında tasarımı görüp seveceksiniz şimdi. Aslında onaymış hayranlığınız, onaymış tutkunuz. Ve yazmak istediğiniz yön o tarafa doğruymuş gibi bir fikre çıkmalarını sağlıyorum. Dolayısıyla bu örneği kendi başına yapamayacaklar için de atölyeye gelip, buna vakit ayıramayanlar için ya da hiç bu fikirle karşılaşamayacak olanlar için öyle iki tane roman örneğiyle öyle bir şey yaptık. O okumalar sürebilir. Bir de bir yandan da tiyatro anlatmayı özlüyorum tabii. Edebiyat konuşuyorum artık sürekli. Tiyatro dersleri anlatmak istiyorum. Şimdiki hedef öyle bir şey. Yakın bir zamanda herhalde yapmış oluruz. O da dönmeye başlar. İşte tiyatro üzerine dersler genel olarak fikir öyle bir şey. Yani tragedyadan da söz etmek. İşte onun neye dönüştüğünden de söz etmek. Dramatik metin dediğimiz şeyin unsurlarından söz etmek. belki bu kez sadece oyun yazmak fikri üzerine, nedir bir dramatik metni bir edebi metinden ayıran şey diye konuşmak. O türden bir tiyatro dersi içeriği de üretmeye çalışıyoruz şimdi. Bir yanı sıra da o tersine mühendislik okumaları devam edecek başka metinlerle. Bu son 3-4 dakikamızda çok popülist bir soru soracağım ama Beliz Güçbilmez erken yaşta da profesör olmuş hani Türkiye şartlarında bir insan ve bir sürü şeyden bahsettin. Hani şu anda okulda ders vermediğin süreçte de yaptığın birçok alandan edebiyat, tiyatro vesaire sahnelenmekte olan oyunlar, dramaturjisini yaptın, hepsi onlardan, yanılmıyorum değil mi? Onu da dramaturjisi sende. Yani bir sürü iş var ama hala şunu da yapamadım dediğin ya da hala planlıyorum ama gerçekleşmedi dediğin şeyler var mı? Yani iki şey yakın vadede yapmak istiyorum ama bir türlü başına oturamadım daha. Bir tanesi hani genel çerçevesi çoktan zihnimde ama notları da var fakat yazılamadı. Bir tanesi bu atölyenin kitabını yazmak istiyorum. Bir tür kılavuz kitap gibi. İkincisi de son dönemde yaptığımız bir doktora dersi var. Deneyim ve tiyatro ilişkisine bakan aslında. Seyirci üzerinden bir şey mi deneyim dediğin? İki tarafta. Yani o gösterim anında nasıl bir deneyim oluşuyor fikri üzerine kurmuştuk okumaları o doktora dersinde. Orada böyle yavaş yavaş zihnimde oluşmaya başlayan bir şey vardı. An meselesi diye bir işte yarı teorik diyebileceğim bir kitap yazmak istiyorum. Yarı teorikten kastım da şöyle bir şey. İşte alıntılarla, kaynakçayla boğulmuş bir metin değil de elbette arkasında öyle yüklü bir okuma var. Çünkü çok çalışılmış bir alan. Ama bir yandan da hani an dediğim şeyi ancak anda anlatabileceğimi düşündüğüm için biraz daha şimdisi yoğun, yazısı yoğun, kendi yazı hissi diliyle yoğun. De evet, kendi yazı diliyle de ilgilenen bir teorik kitap yazmak istiyorum aslında. Yani an dediğimiz şeyi nasıl tarif edebileceğimiz, çünkü tanımsız bir şey an. Bir zaman birimi gibi görünüyor ama birim olamayacak kadar belirsiz. Bu az önce şeyde de atölyede de bahsettiğin hani beni tiyatroya götüren o an dediğin evet. Şeyin peşinde evet. Bir şey yani, galiba. Evet, tek bir an olabilir ve onda o anda çok sahiden orada ne yapıldığını karşılıklı olarak anlıyor olabiliriz. Anlamanın içinde de an varmış gibi etimolojik olarak yok ama orada çınlayıp duruyor aslında. Biraz öyle bir şey, evet, ona bakmak istiyorum. Enerjimi onlara harcayabildiğim zaman onları yapıyor olacağım. Son bir dakikamız, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bu, sosyal medya üzerinden bütün bu bahsettiklerine ulaşabiliyorum ben herhalde. Evet evet, yani işte dediğim gibi bir site var, www.belizgüçbilmez.com diye. Mektebi Hayal'in aynı biçimde Mektebi Hayal diye bir sitesi var, internet sitesi. Onun dışında işte sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'da var. Genellikle oralarda duyuruları paylaşıyoruz bir atölye olacağı zaman. Bundan sonraki en yakın atölye İstanbul'da 7'sinde başlayacak, 7 Nisan'da. Ankara'da Tersine Mühendislik. Ankara'da 6 Mart'ta başlayacak bir atölye var. Belki onları duyurmuş olabilirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gelmişken kaçırmak istemedim ben çok de. Çok sağ ol, ne güzel oldu. Yolu açık olsun diyelim Mektebi Hayal'in de yazacağın ve yapacağın işlerin de bundan çok sonra. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler geldiğin için. Sağ ol. Herkese iyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.